พระธรรมเทศนาในงานทอดกฐินวัดพระพุทธบาทบ้านนาดีตำบลพระพุทธบาทอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร2พฤศจิกายนพุทธศักราช2523การปฏิบัติสมาธิเรามาฝึกหัดพลังจิตไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดสร้างความยิ่งใหญ่ในตัวของตัวเองเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้เราเป็นคนดีการรับและการถวายกฐินตามพระธรรมวินัยบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนเนื่องณโอกาสนี้คณะเจ้าภาพนำโดยคุณหมอปัญญาและท่านผู้มีเกียรติหลายท่านพร้อมทั้งพุทธบริษัทโดยทั่วไปทั้งในพระนครและต่างจังหวัดได้พร้อมใจกันมาทำบุญทอดกฐินณวัดพระพุทธบาทนี้มีวัตถุประสงค์ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันแล้วคือเพื่อจะพัฒนาพุทธสถานแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปการทอดกฐินนั้นได้ชื่อว่าเป็นสังฆทานเพราะตามพระวินัยพระในที่จะรับกฐินได้จะต้องมีไม่น้อยกว่า5รูปขึ้นไปจึงจะเป็นการถวายผ้ากฐินโดยสมบูรณ์ตามพระวินัยและอีกในหนึ่งการทอดกฐินที่ว่าเป็นกาลทานเพราะจำเพาะจะทำกฐินได้หลังจากพระภิกษุสงฆ์ปวารณาออกพรรษาแล้วมีเวลา1เดือนคือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ในระหว่างนี้ทายกผู้ศรัทธาที่จะทอดกฐินย่อมทำได้ในระยะนี้ถ้านอกจากระยะนี้ไปแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นการทำทานถวายผ้าธรรมดาไม่เป็นกฐินดังนั้นกฐินจึงได้ชื่อว่าเป็นกาลทานคือมีการเวลาจำกัดบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาถวายกฐินสังฆทานและกฐินกาลทานตามที่กล่าวมาแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนเจตนาศรัทธาของบรรดาท่านทั้งหลายอาตมาจะได้นำธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงพอสมควรแก่กาลเวลา